آپ روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کرنے پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ عمل کا کہہ کر بیان کر کر کے ترکیب بن نہیں پاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ مدنی انعامات کا ذہن بنا میرا، پہلے تو وہ چل مدینہ کے حوالے سے ذہن بنا کہ مجھے بس جو زوراور ہوتا وہ چل مدینہ ہو جاتا، مجھے مجبور کر دیتا ایجیٹیشن کے ذریعے یا دیوانگی کے ذریعے، دل مطمئن نہیں تھا اس سے. پھر میں نے 12 سوال کہتا تھا میں اس کو، 12 سوال میں نے شروع میں نافذ کیے کوئی تنظیمی طرح کے، پھر 12 سے ایک دم سے 30 ہو گئے تھے، دھڑا دھڑ 12 کے دعوے دار آنے لگے، ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، میں نے 30. تو یہ سب ہے مدینے کی برکت، تو 30 ہو گئے. اب 30 میں بھی وہ ترکیب بن گئی، تو آہستہ آہستہ یہ ہو گئے 72. پھر میں بس یہ میرا ذہن کیا تھا یار ان کو انعامات دے دیں گا، ذہن تو بنے کم از کم، اتنی مخلوق جمع تو کر لی ہے، اب ہر ایک تک تو اپنی آواز پہنچ نہیں پا رہی، تو ان کا ذہن بنے کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، خالی امامہ یا داڑھی اور زلفیں سفید لباس اسلامی اعمال کا مجموعہ صرف یہ نہیں ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے، تو ذہن بنے، یہ میں نے ذہن بنانے کے لیے ڈالا. لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ہوئی نہیں مجھے، بلکہ بعض ذمہ داروں نے اس میں روڑے اٹکانے شروع کیے، ان کے سمجھ میں آتا نہیں تھا. اب یہ کہ نارے کہ وہ ذمہ دار، یعنی آپ جیسے مثال آپ ہیں، آپ مدنی قافلے کے سفر کا کیسے بولو گے کسی کو؟ وہ اگر بول دے گا تو کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے قافلے میں، پھر آپ کی رہے گی، یا وہ آپ کو جانتا ہے کہ یہ خود تو قافلے میں سفر کرتے نہیں اور مجھے کہتے ہیں قافلہ قافلہ قافلہ، تو پلے نہیں پڑے گا اس کے، یا فری ہوگا تو وہ بول لے گا کہ تم بھی تو کیا کرو، اس لیے آپ قافلے کا بول نہیں پاتے، مدنی انعامات کا بھی شاید اس لیے نہیں بول پاتے ہوں. تو خیر تو وہ مطلب اس وقت تو ماحول اسی ٹائپ کا تھا کہ کچھ اس ٹائم بھائی میری مان لیتے تھے بےچارے، تو وہ کہنے کے سلو موشن پر یہ سلسلہ چلا. اللہ کا کرم ہوا کہ آہستہ آہستہ مجلسیں بنی، تو بہت سارے ذمہ دار ابھر کے آ گئے، اس میں بعض ذمہ داروں کو میرے مدنی انعامات بہت پسند آ گئے، بہت ہی پسند آ گئے، اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ اللہ میری شورا کو سلامت رکھے. میری جو شورا سے محبت ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی محبت کا راز مدنی انعامات بھی ہے، انہوں نے مدنی انعامات کو شورا کے اندر پاس کیا اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کی بھرپور جدوجہد کی، اس کو طریقہ کار کے طور پہ تسلیم کیا. اس سے مجھے ان کے لیے دل میں وہ جگہ ہو گئی کہ یار یہ وضعیت صحیح لوں گا، میں جو چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ کریں گے. دیکھو میں اپنے نفس کا کیا چاہتا ہوں، مدنی انعامات میں میرے لیے کیا ہے، میری ذات کے لیے، میں تو آپ کی اصلاح تو چاہتا ہوں، میری بھی اصلاح ہو آپ کی بھی اصلاح ہو. کہ میں مسجدوں کی ویرانی دیکھ کے میرا دل بہت جلتا ہے، جماعت کی عدم پابندی تو یہ میرے لیے بہت درد سر ہے، اس طرح بھائی پابندیاں کرتے ہی نہیں. جب میں ایک دور وہ دیکھا ہے میں نے کہ یہاں مسجد میں جماعت ہوتی تھی فیضان مدینہ میں، اور مکتب میں بھی اس طرح بیٹھے رہتے تھے، جماعت میں اندر نہیں آتے تھے، یہ دور بھی ہوا ہے. بارہ لے کے اب جب یہ، اور میں چاہتا تھا کہ سب کے سب بس نظام فورا رک جائے دنیا کا، اذان ہوئی مسجد خلا. میں یہ فیضان مدینہ کی ہم نے ترکیب بنائی، یہ 2.25 کروڑ روپے کا پلاٹ ہم نے سودا کیا، گلزار بھی میں پہلے اجتماع ہوتا تھا چھوٹی پڑ گئی، 2.25 کروڑ روپے کا اس کا سودا کیا اور فیضان مدینہ بنانی شروع کی. اور فیضان مدینہ میرا گھر تھا بہت دور لیاری مسالے، یہ بہت دور 10 کلومیٹر تقریباً دور، روز آنا جانا آسان ہے. تو میں نے گھر والوں کو کس طرح راضی کیا میرا دل جانتا ہے، گھر والے وہ علاقہ چھوڑا نہیں، ہر ایک اپنی برادری میں خوش ہوتا ہے، ہم لوگ مہمان ہیں تو یار مہمان برادری کیا تراب میں گھر ہے وہاں تو کون ہوگا، اس طرح بہنیں جو گھر کی جو خواتین ہیں وہ گھبراتی تھی یہاں ہمارا کیا ہوگا. تو خیر کسی طرح بھی میں نے منتیں کر کے یا سمجھا بجھا کر ان کو یہاں راضی کیا، اور پیر کالونی میں گھر ہم نے لیا، اس کو چھوڑ دیا مسالین کا گھر، صرف اسی لیے کہ فیضان مدینہ میں 5 ٹائم میں نماز میں حاضری دوں اور اس کو آباد کروں میں خود. میرا یہ ذہن تھا، خوش فہمی تھی کہ میں اگر یہ نمازیں پڑھاتا رہوں گا تو چند ایک نمازی تو ادھر ادھر سے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے مارکیٹ ایریا، تو مارکیٹ ایریا میں تو آپ کو پتا مخصوص اوقات میں نمازی ہوتے ہیں، اور کیونکہ یہ سبزی منڈی ہے اور یہ طبقہ جو ہے یہ بھی ایک طبقہ ہے، مخصوص طبقہ ہے، دوسرے طبقوں سے مختلف ہوتا ہے، ان کے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے فجر سے پہلے ان کی منڈی زوروں پر ہوتی ہے، اب پکڑی اٹھ گئی سب کی منڈی یہاں سے، آبادی فیضان مدینہ کے بالکل ساتھ ساتھ اتنی آبادی نہیں، نمازی یہاں محلے کے نہیں ہوتے، اتنے اکا دکا ہی ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر الحمدللہ یہاں بیٹھ گیا اور پانچوں نمازیں الحمدللہ یہاں میں ادا کرتا، میرا گھر یہاں سے 10-12 منٹ دور پیدل ہے، فجر میں بھی آتا میں الحمدللہ، اکیلا آتا اکیلا جاتا، کوئی دل بھی جاتا فجر میں کون ملے، میں آتا جاتا تھا، اور کہیں دورے پر اور جاتا تھا تو اندر چھٹے کے یہاں چھٹی ہوتی تھی، اور میں آپ کو عرض کروں کہ جاگتے ہوش و حواس کے عالم میں میں نے کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ فیضان مدینہ کی جماعت قصدن ترک کی ہو، برسوں تک میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ یہاں میں آتا رہا، ایک بار مجھے یاد ہے کہ میرے پیٹ میں خرابی ہوئی تھی اور میں وضو کر کے نماز کے لیے بس تیار ہوا تو پھر میرے پیٹ نے ہڑتال کا اعلان کر دیا، تو پھر وہ تازہ وضو کر کے پہنچنے کا وقت نہیں تھا، فارغ ہو کے طہارت کر کے وقت نہیں تھا میرے پاس یہاں آنے کا، وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ میرا ایک تاریخی واقعہ تھا کہ میں اپنے گھر پہ موجود ہوتے ہوئے فیضان مدینہ کی نماز سے محروم رہی ہے، یہ میرا درد تھا، میرا جذبہ تھا کہ اس طرح فیضان مدینہ آباد ہو جائے، جماعت کا میرا ذہن تو الحمدللہ بہت پرانا تھا بچپن سے تھا الحمدللہ، یہاں تک کہ جب مرکز الاولیاء میں یہ حادثہ ہوا میرے ساتھ، دو اسلام بھائی شہید ہوئے، میں پہنچا یہاں ایئرپورٹ پر، اسی رات کو میری روانگی تھی، وہ فلائٹ تو میری مس ہو گئی ہراؤڑی میں، اسلام بھائی بےچارے شہید ہو گئے، تو اس کے بعد والی فلائٹ میں وہ پولیس والوں نے مجھے بٹھا دیا افسران نے، تو میں آ گیا یہاں، فجر کی نماز کا وقت، فجر پتا نہیں وہاں پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ذرا مدینہ میں نہیں پڑھ سکا ہوں گا، ایئرپورٹ بہت دور ہے، تو ایئرپورٹ پر کچھ اسلام بھائی سن کے وہ اپنے مطلب کے لیے آ گئے، مریض کے دم کروانے کے لیے، پہلے تو میں بہت چلا جاتا تھا نا، تو پولیس کی موبائل لینے آئی تھی مجھے، مرکز رولیا سے اطلاع مل گئی تھی یہاں کی پولیس کو پھر اس کی جان خطرے میں، تو یہ پولیس کی موبائل آ گئی تھی مجھے لینے کے لیے، تو میں تو اسے جو بےچارا آیا تھا دکھیارا، تو آپ کا مرید ہے اور یوں ہے یوں تکلیف ہے دم کر دو آپ، چلو میں تو اس کے ساتھ چل پڑا، پیچھے سے موبائل فرار ہو گئی، پھر مجھے تنا چھوڑ دیا، جو اس ٹائم میں لینے آئے تھے آئے تھے، لیکن اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا، جان پوری خطرے میں تھی کہ وہ لوگ اگر فون کر کے مجھے ایئرپورٹ پہ لے سکتے تھے، وہ دشمن کی تحریک بہت بڑی تھی جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا، تو اللہ نے وارل کرم کیا، تو میں آ گیا گھر، اور مجھے یاد پڑتا میں نے چاروں نمازیں اس دن شاید فجر میں پہنچ گیا، میں فجر میں پہنچ گیا تھا، ان کے دم کرنے کے بعد وہ رات کے بیچ میں آئے تھا نا، میں تو راتوں رات اس کو دم کر کے بغیر وہ موبائل کے تو یہاں آ گیا، میں فجر جماعت سے پڑھی میں نے چاروں نمازیں اس دن بھی یہاں گھر سے آ کے الحمدللہ با جماعت فیضان مدینہ میں ادا کی الحمدللہ، پھر عشاء کی نماز کے بعد کچھ اسلامی بھائی میرے گھر پر آ گئے ذمہ داران، اور مجھے سمجھایا کہ یار اب بھی آپ کو عقل نہیں آتی، دو دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے، وہ بھی ان کو مارنا مقصود نہیں تھا، مارنا تم کو مقصود تھا، اور اب بھی تم بہادری دکھا رہے ہو اور ایسے ہی آ رہے ہو جا رہے ہو نماز کے لیے، اب آپ نہیں جائیں گے فیضان مدینہ، اسلامی بھائی ہم یہ سمجھایا، تو میں سمجھتا تو میں بھی تھا اب جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ دشمن پیچھے لگ چکا ہے، اور کیوں لگا ہے وہی پتا تھا، کوئی مل جاگیر کا جھگڑا تو تھا نہیں، یا رسول اللہ کہنے کی بات تھی، اور یہ ہم نے چھوڑنا نہیں تھا، دشمن کو پتا کہ یہ مانے گا تو نہیں، نہ یہ مانے گا نہ بکے گا نہ یہ دھمکی سے باز آئے گا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، لگایا اس کا بیڑا پار ہے، اپنا بیڑا پار انشاءاللہ قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رسول اللہ کا نعرہ لگاتے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس یار سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس یار سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے کیجیے قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے قلب میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعمت سن 80 میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا میں رات کا وقت تھا رات کو بھی دیر ہو گئی تھی مسجد نبوی شریف علی صاحب حس صلاۃ والسلام کے ظاہری دروازے بند تھے تو میں وہ باب جبریل والے حصے میں سبز گنبد کے نظارے کر رہا تھا تو کبھی آگے بڑھ جاتا کبھی الٹے قدم پیچھے چلنے لگتا پھر آگے بڑھ جاتا اس طرح کر رہا تھا اس سے اگلے سال ایک حادثہ ہوا تھا وہاں زیارت کر رہا تھا گنبد خضرا کی زیارت کر رہا تھا اس سے اگلے سال یا ایک یا دو سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کعبۃ اللہ شریف میں کچھ لوگ جنازے لے کر گئے تھے اور جنازے کے بجائے اس میں اسلحہ تھا مشہور واقعہ ہے پھر انہوں نے کعبۃ اللہ شریف پر بہرحال وہ وقتی طور پہ غلبہ پایا تھا مسجد حرام شریف پر بعد میں سارے پکڑے گئے مارے گئے قتل ہو گئے تو یہ تھے زلفوں والے یہ لوگ زلفوں والے تھے اور میں بھی جدہ شریف سے براہ راست مدینے گیا تھا مدینے پاک عمرہ نہیں کیا تھا میں نے اس وقت میں ڈائریکٹ مدینے تو اس لیے میری بھی زلفیں تھی زلفوں کا میرا اپنا شوق ایک وقت تھا کہ میں کندھے تک زلفیں رکھتا تھا شاید دیکھا ہو بازوں نے آپ میں سے ہو سکتا نہ دیکھا میں بڑی بڑی زلفیں رکھتا تھا کبھی کان تک رکھتا تھا کبھی بڑھا دیتا تھا تو میرا یہ میں ذہن بھی دیتا تھا اس طرح بھائیوں کو چلو ابھی بھی عرض کر دوں آپ سے بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین طرح کے بال رکھے آدھے کان مبارک تک پورے کان شریف تک اور بڑھ جاتے تو شان مبارک کو چومتے تھے کندھوں کو چومتے تھے تو میں یہ ذہن میں نے بارہا دیا اس میں بھائیوں کو کہ زندگی میں ایک بار تو اتنا بڑھا لو کہ آپ کی زلفیں آپ کے کندھے چومیں کہ یہ سنت پیدا ہو جائے تو میرے بہرحال زلفیں بڑی بڑی تھی اب وہ کندھے کو چھو رہی تھی یعنی مجھے اچھی طرح تھی بڑی بڑی مگر کندھے سے نیچے زلفیں رکھنا حرام ہے عورتوں کی مشابہت کے سبب وہ الحمدللہ کندھے کے نیچے نہیں رکھتا تھا اوپر کندھے کو بس ٹچ ہو جائے میری زلفیں بڑی بڑی تھی تو وہ جو پکڑے گئے تھے کعبۃ اللہ شریف کے اس پہ تو یہ بھی بڑی زلفوں والے تھے داڑھی پوری ہو بڑی زلفیں لمبی لمبی داڑھی ان کی، میری بھی داڑھی پوری میری زلفیں، مجھے ان لوگوں نے پکڑ لیا سپاہیوں نے، پکڑ کے پکڑ لیا مجھے، اور دوسرا جو تھا اونگ رہا تھا، رات بہت گزر چکی تھی، کافی رات گزر چکی تھی، اونگ رہا تھا، اس کو اس نے ٹھوکر ماری کم کر کے، تو وہ اٹھ کر اس نے گن سنبھال لی. اب پکڑ کے ان لوگوں نے ایک مسجد نبوی شریف کے باہر ایک کوٹھڑی تھی، وہ کوٹھڑی میں مجھے دھکیلنے لگے، دیکھو کہا گیا مجھے پیشاب زور کا آیا ہوتا اس وقت، میں گھبرا گیا، میں نے کہا مجھے یہ خطرہ اس وقت ٹوٹ گیا تھا میرا کہ اب مجھے کیا کریں گے، میرے ساتھ سلوک یہ نہیں پتا تھا، مجھے یہ تھا کہ مجھے بند کر دیں گے، اور ابھی پیشاب زور کا آیا ہوا ہے، اور فجر کی نماز میں کیسے پڑھوں گا، میرے اوپر یہ فکر آ گئی کہ فجر کی نماز کیسے پڑھوں گا، اندر وضو کیسے کروں گا، یہ کیسے کروں گا اندر، یہ کیا ہوں. اچھا میں گھبرا کر میرے منہ سے میمنی زبان میں اپنی یہ الفاظ نکلے، یا رسول اللہ کتنا پھنسائے گی اسے، یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا، یا رسول اللہ، میں نے آواز سے ذرا زور سے نکلا، دیکھیں جس طرح نارملی نکلتا ہے، یا رسول اللہ کتنا پھنسائے گی، اب وہ کتنا پھنسائے گی اسی، تو وہ تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا سپاہیوں کی، لیکن یا رسول اللہ تو سمجھ میں آ گیا، اور میں بھی سمجھ گیا اب میں مرا، اب نہیں چھوڑیں گے میرے کو، کہ ان کے سامنے یا رسول اللہ بول دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں نے بولا نا یا رسول اللہ کتنا پھنسائی ہوگی، تو ایک پولیس والے کو ہنسی آ گئی. اس دوران خیر یہ مجھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا جواز کہاں ہے، آئینہ جواز، پاسپورٹ کہاں ہے، پاسپورٹ بھی میرے پاس نہیں تھا، میں اندر ہی تھا سمجھو، میں نکل نہیں سکتا تھا، پاسپورٹ تو ضروری ہے، پاسپورٹ میرا، میرا پاسپورٹ دوست کے گھر پہ تھا، تو میں نے کہا رفیق کے گھر پر، ساتھی کے گھر پہ، اور یہ پاسپورٹ کے بغیر اگر کوئی پکڑا گیا نا وہاں یہ لوگ نہیں چھوڑتے اس کو، یہ آپ نے سنا ہوگا بہت مشہورے نہیں چھوڑتے اور بہت آزمائش میں ڈالتے ہیں، سفر کرا دیتے ہیں یا اندر ڈال دیتے ہیں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، میں بڑی زلفوں والا تھا، داڑھی پوری تھی، ابھی سال دو سال پہلے ان لوگوں نے ان سب کو قتل کیا تھا، اور ایک خوف و ہراس سائڈ میں کہ اس اولیے کے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا. اب جیسے ہی میرے کو یا رسول اللہ کتنا پھنسائی ہوئی، اسے یہ جملہ نکلا فوراً مسموع ہوا، باغ رسالت میں اس کو ہنسی آ گئی، اور عیدوں میں ہنسی آ گئی، میں جب تو ہنسی جب آتی ہے میں تو آدمی کمزور پڑ جاتا، یہ ڈھیلے پڑ گئے، اور مجھے کہا کہ کھینچ کے مجھے پوچھا تھا پہلے سے کہ اے شاہزا کیا ہے، کہا سننا سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس کو بولا آج یہ سننا یا جو ادھر، تو اس کو انہوں نے بولا سنت ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کو ان کو پتا نہیں تھا پولیس والوں کو، یہ عموماً بدو ہوتے ہیں اعرابی، عقائد کا بھی بعد میں مجھے پتا چلا، ان کو نہیں پتا ہوتا اتنا، تو انہوں نے مطلب اس طرح مجھے، جب ان کو ہنسی آ گئی نا تو اس نے دوسرے کو اشارہ کیا ہے، وہ میرے کو بولا عربی میں بولا جو میں سمجھ سکا کہ وہ اس کو کٹوا دو، انہیں ہمدردانہ مشورہ دیا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ کٹوا دو ورنہ یہ لمبی لمبی زلفیں پھر تمہیں پھنسا دیں گی، کہ یہاں ایسوں پر کڑی نظر ہے. تو الحمدللہ پھر انہوں نے پاسپورٹ کا بھی نہیں بولا مجھے، یہ زلفیں کٹوا دو، میں نے کہا انشاءاللہ کٹوا دوں گا، اور مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے وعدہ بھی پورا کیا ان سے کہا میں کٹوا دوں گا، تو میں نے پھر وہ ٹینڈ کروا لیا، کیونکہ زیادہ تر وہاں لوگ حلق میں ہوتے ہیں، حلق کروا لیا، وعدہ کیا. تو یوں الحمدللہ یا رسول اللہ کتنا پھنسائی ہوئی اسی، یہ جملہ بارگاہ رسالت میں میرے فوراً سنا گیا، اور سرکار نے ایسا کرم کر دیا کہ ورنہ پتا نہیں میرے کو یہ کیا کرتے، مار مار کے مجھے کیا کرتے، پاسپورٹ تک نہیں تھا موجود میرے پاس اس وقت، اللہ نے کرم کر دیا محبوب کے صدقے میں. بچ گیا یا رسول اللہ کا جائیں گے، یا رسول اللہ کا نارا لگاتے، یا رسول اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اهتار الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفروا الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.